Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Evet, geldi. Tam yeri ve tam zamanı. Pideci çırağı bir arkadaşım var senin bize şey yapan. Ha, çocuğu şey gönderdim ya. Ha, siparişleri vardı, bir iki tane dağıtılacak şey var. Onlara almaya gittim. Gelir gelir biraz. Biraz ama ağır kanlı. Ona bir ayakkabı alsak diyorum ben. Para toplayayım. Aldık ya. Sen bayramda aldık. Hayır, bayramda aldım. Gene patlatmış. Yolda ne bulursa. Sabah akşam terlikle geliyor. Ben yani havalarda soğudukça ben ondan şey oluyor. Ayakları taraklı. He. Yandan böyle pırtlıyor. Ona göre bulmak lazım ha. O da zor. Bir sipariş mi yaptırsak? Namussuz acaba? Sürekli yolda taş buluyor. Ona vuruyor. O onu buluyor, ona vuruyor. Vura vura vura vura. Aha o canım ayakkabıyı. İlk günden. İlk gün. 15 lira verdim Ege. Ya da 14 lira verdim, tam hatırlamıyorum. Bir çift yeni ayakkabı aldım ama bana mısın demedi. Hadi canım. Çok deli dünya basıyor derler ya. Deli basıyor, dünya kadar para. Ayaklarını bir de sürte sürte yürüyor. Deve. Deve. Neyse artık hadi bakalım. Oh, rahatladıysak o zaman günün gelişmeleriyle başlayalım isterim ben. Öncelikle tabii ki futbol vazgeçilmez. Evet, Beşiktaş. Beşiktaş diyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz hocam Beşiktaş maçı hakkında, genel bir yorumlayacak olursanız. Hmm. Beşiktaş biliyorsunuz kimle karşı karşıyaydı? Şimdi biliyorum. Biliyorum. Ama yine de ben iki şeyim. PSV Eindhoven veya Liverpool. Veya Liverpool, hangisi olabilir acaba? PSV Eindhoven maalesef. Nın muadili Liverpool'la. Tabii. Çünkü salı günü Fenerbahçe PSV ile karşılaştı. Heh, hadi, o zaman bunun üzerine Beşiktaş'ta ne yapayım? Aynı şeyi bir daha yapmanın anlamı yok diyerek. Liverpool'a edeceğim var diyerek Liverpool'a karşılaştı. Maçın genel yorumu hakkında neler söyleyeceksiniz hocam? Bir kere skor müthiş. 2-1'lik bir skor. 2-1'lik bir skor. Şu da çok önemli. Maçı sonuna kadar bırakmadık. İyi kadar asıldık yani. Sonuna kadar iyi. Bence iyice. Daha büyük fark da olabilirdi ama kontrollü oynadılar. O farktan ziyade skoru korumaya döndüler. Bence doğrusu da oydu. Hocam hakem için de şöyle bele diyorlar. Bele bele ettiler diyorlar. Acaba siz neler söyleyeceksiniz aynı konuda? Yani ben şimdi hakemin tavrının da oyunun cilvelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Cilveli bir hakemdi diyorsunuz. Cilveli de bir hakemdi. Ve şeydi. Beşiktaş bence hakemin cilvesini de taktiklerine kattı. Bu hakem böyle cilve yapar, biz böyle oynayalım dediler. Evet, flörtöz bir oyunu yaptı diyorsunuz. Liverpool'un bir golü burada atmış olması da önemli. Hı. Yani bir dezavantaj biraz daha farklı oldu. Çünkü orada iki gol. O şey geçerli mi bunlar? Burada şey usulü, lig usulü olduğu için. Lig usulü olduğu için o kadar önemli değil. O kadar da önemli değil diyorum ben. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin bu her maçtan sonraki yorumlarınız gerek dinleyicilerimizde gerekse... Yani şuradan bütün Beşiktaşlılara, spor severlere bir çağrıda bulunayım. Bir golü yedik diye üzülmesinler çünkü lig usulü. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, dilinize sağlık. Herhalde rengimi de belli ettim ben şey konusunda, futbol konusunda. Tabii canım. Benim rengim diyorsunuz. Ben hayatın sadece siyahlar ve beyazlar diyorsunuz. Benim yani. Anladığım kadarıyla grilere yer yok sizin hayatınızda. Şimdi eminim pek çok Beşiktaşlı üzüntüye boğulmuştur. Lan bu herif de mi Beşiktaşlı diyor. Ha, öyle çok, çok özür diliyorum kendilerinden. Ha. O yüzden zaten gizli tutuyorum. Hiçbir taraftarın kalbini kırmamak için. O kadar iyisin ki. Gerçekten bence sen... Sadece bir takıma ait olamazsın. Her takımın taraftarı olduğunu düşünüyorum. Bütün yeri geldiğinde Denizli Spor, yeri geldiğinde Kayseri Erciyes Spor, yeri geldiği zaman bir Ankara Güçlü, yeri geldiği zaman bir Beşiktaşlı, yeri geldiği zaman bir Liverpool'lu, bir Manchester'lı, bir Bordolu. Kalıpla konuşuyorsun yeri geldi. Ben yeri gelmişken kendimi, senin bir borcum vardı. O ne oldu? Bütün takımların üstüne bir bardak zaman zaman çalınan bir leke olarak düşünüyorum. Beni mi? Ben kendim. Ha yok canım. Ben bir parmak bal çalmak gibi düşünüyorum seni. Ağızlara çalınan bir parmak bal ama hakiki anzer balı veya anzak balı. Anzer balı mıydı hocam? Anzer balı. Anzer yaylasında olduğu için anzer balı. E öyle düşünüyorum seni. Her tarafları. O kadar güzel. Yani peki o zaman ben bir güzel haberle başlayayım hocam. Müsaade ederseniz. Lütfen. Önce sağlık diyorum. Bir itiraz olan var. Çünkü çok önemli. Önce sağlık diyorum. Onu bir kenara. Çünkü uzun bir haber. Onun bir sağlığımızı küçücük bir süreye sıkıştırabilir miyiz? Hayır. Hayır çünkü diyorum. Sağlık sıkıştırılacak bir şey değildir. Mesela sıkıştırılacak bir şey. Parmağımızı mesela sıkıştırabiliriz. Bu? Bu aslında tam sıkıştırmaya girmiyor ama sen konuyu açınca dizimizi de komodine çarpabiliriz. Doğru. Dizimizi komodine çarpabiliriz. Dirseğimizi koltuğun kenarına çarpıp kolumuz böyle zın edebilir. Evet. O nasıl böyle var acısı içinize ne olabilir? Şey olarak döşenmiş olabilir. O zaman ben size sağlıktan sonra bence bir müşteri vereyim. Bir şey söyleme. Yok yok bir tane vereyim. Ciddi söylemiş bir şey söyleme. Senden hiçbir şey duymak istemiyorum. Boş vaatlerini daha fazla dinlemek istiyorum. Ama önümüzdeki saat 20 içerisinde yani pırıl pırıl bir genç kızın ahını aldı. Allah belamı versin o zaman benim. Diyecek başka yani lafı. Lafı yani. Da ağzınızda. Gelecek vardı. Miymiş pideci? Pideci geliyor ya pideci. Ben dedim gelirken iki tane şey kap. Ayran mı? Ha ayran pide. Güzel sabah kahvaltımızı yapalım bari. Aç açına çünkü zor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir Öğünç yanımda. Bu arada pidecinin çırağı da geldi. Kardeş. Bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Sen ama hiç şey getirmemişsin. Yeşillik getirmemişsin yanına. Şeyi lahmacunla birlikte getiriyoruz yeşilliği. Söylemedin ama oğlum bak ben sana ne söyledim? Ne dedim ben sana? Ne dedin abi? Ben sana dedim limonu da bol koyacaksın dedim yanına dedim. Biz pideyle seviyoruz belki. Ya ustana söyle o ustanın. Bana öyle bir şey söylemediler. Telefona bakan başka biri olduğu için. Arada burnunu çeksene nokta. Ha. Çünkü yoldan geldin ya. O sıcak soğuk farkından dolayı akma yapar. Ama arabayla geliyormuşum ben. Arabayla değil motorla gelmiyor musun oğlum? Pideci hayır zengin pideci. Hayır dua et bak. Niye? Motor şiddeti olsaydı aynı duruma düşecekti. Şimdi pideci çırağından bile daha alt. Oğlum zaten şey oluyor. Neye dua ediyorsun onu da anlamadım. Pideciler böyle geldiği zaman bana arkada kaskları görüyorlar böyle şeyin üstünde bana şey diye. Abi sen de mi motorcusun? Ben de evet. Sende ne var? Arkada. At bari bir şey. Ya benim şu anda iki tane var diyorum. Bir tanesi aşağıda belki görürler diye. Onu da her ihtimale karşı şey yapıyorum. Böyle hani burada bakkala falan giderken bunu kullanıyorum da. Bir de diyorum kapalı garajda var bir tane. O diyorum büyük Enduro'lardan. Öyle işte. Şey desen daha güzel olur. En büyük motor var bende. Çok büyük böyle lastikleri böyle böyle. Aşağıda görüyordur abicim sen ne dersen de. İşte aşağıdakini söylüyorum zaten canım. Buradan şöyle bir sonuç çıkardım ben Fahir. Neyi? Pideci çıraklarına yalan söyleyerek hava atarak yere varmaya çalışma çabası. Hayır bir yere varmaya çalışmıyorum canım. Çocuklar... O zaman niye kaskı arkada tutuyorsun? Arkada tutmuyorum ki. Arkada dedin demin. Arkada kaskı görünce sen de yani motor. Kapıyı tutuyor. Açıyorum. Evet. Kapıyı açınca orada şeyin üstünde. Ne güzel senin deven var bir tane sağ tarafta. Ne devesi? Ne deve değil. Ayakkabı bağlarken oturuyoruz ya devenin üstünde. Ne deniyordu? Aa, onu nereden görsün canım? O gizli saklı. Hayır işte onun saklı. Üstüne koy. Onunla da mı hava atmak istiyorsun küçücük çocuklara? Olur mu canım? Onun yani. Üstüne koy böyle kibar bir şekilde. Orada ne? Olur mu? Oraya ben oturuyorum ayakkabımı bağlıyorum. Kaskın üstüne mi oturuyorum? Hayır. Kaskı kafama takıyorum. Doğru, kafana taktığın mantıklı. Şeyin üstüne oturulur mu? Hayır olmaz. Mantık çok güzel bir mantık. Nasıl yatakta yemek yenmez. Korkuturlar yatakta. Çünkü. Korkuturlar çünkü. Aynı şekilde kaskın üstüne oturulmaz. Doğru. Korkuturlar akşamleyin. Şeytanlar gelir. Fahir Bey sağlık dosyasını açın. Sağlık dosyasını açıyorum. Bir müjdeli haber veriyorum. Bundan sonra araba trafik falan sıkıştık. Bu arada trafik yeni sıkıştı. Yeni motor şiddete getirdik onu. Hayır trafik sıkıştı. Efendim ben de sıkıştım. Kabahatimi nereye edeceğim kaygısına. Yoksa içinde tuvalet olan otobüsler mi çıkmış? Hayır. Artık böyle küçücük bir çanta düşünün. Düşününüz. Böyle şey küçücük gibi. Bon çanta gibi düşünün. Hı. O bon çanta ne oluyor bir anda size portatif bir tuvalet haline geliyor rahatlıkla. Çok özür dilerim de arabanın küçük, içinde nereye açıyorsun bond çantayı? Nasıl nereye açıyorsun? Yanında bond çanta duruyor. Bir tuşa basıyorsun tıplaps açıldı. Hemen arabanın perdelerini çekiyorsun şöyle yandan. Onu şöyle hafif yana kaykılıyorsun. Ay, trafik sıkışık zaten. Ne tip, sen de sıkışmışsın. Ne tip ortamlarda büyüdünüz arabanın perdeleri derken bu birinci sorum. İkinci sorum esas o çantayı kullandıktan sonra nasıl taşıyorsun yoksa imha mı ediyorsun? Teşekkür ederim. Aslında buna gerek yok. Benim bildiğim kadar büyük adamlar için de böyle çocuk bezi gibi bir şey yok mu ya? Var tabii canım hasta bezi deneye geçen. Ha onu al o zaman hiç aslında gerek trafiğe yok. Trafiğe çıkmadan önce. Al hiç sıkıntı da yaratmaz. Bu arada sen nasıl yapacaksın diyorsun da ben milleti görüyorum trafikte. Abiler koca koca abiler hemen böyle barnaklarıyla. Ne tata ya ona şey değil resmen şey çalışması sondaj yapılıyor. Öyle sondaj yani gerçekten bilimsel anlamda yapılamaz. Öyle yapıyorlar onu yapan adam onu da rahat rahat yapar ama bu müjde olsun. Yani milyonlarca yıllık insanlık tarihinde. Hala en büyük sıkıntımızın kabahat olması bana çok acı geliyor. Ama ya. Öyle acı. Sen bir kabahati olana sor bir de olmayana sor. Kabahati olmayana kabahati olan yani tabii vız gelir. Ben bunu yaşamıyorum ama demiyorum da artık yani başka şeylerle bir uğraşalım ya. Hala bununla mı uğraşacağız yani? Ne, uğraşma sana çişim, uğraşma diye işte adam uğraştığını yaptı. Çişimiz gelince nereye yapacağız diye. E ondan sonra affedersin kabahatin gelince bana söylersin. Abi ben çok sıkıştım bir yerde duralım diye. Ben de o zaman sana... Bıyık çantayı altından göreceğim. Çünkü bıyık bırakıyorum ya. Hı hı. Çantayı da vermem, hayatta vermem. Bu arada zaten mukavva, kullanat. Niye kullanat yapmışlar onu? Kullanat yani onun içine böyle bir hazne olur. O hazneyi çıkarırsın şey gibi. Oktay şoka girdi şu anda. En pis şey işte abi. Çanta gibi bir şey diyorsun. Kullan. Bezden bir kere biri bir farkı yok bence birinci aşamada. Malzemeden. Şimdi onu kullanat. Mesela selpak düşün. Evet. Onu da kullanat. Mesela biz Ege ile birkaç gündür neyiz? Fırk fırk. Gribal. Aha. Enfeksiyona girmişiz değil mi? Aha. Şimdi selpağı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Ceplerimiz selpak dolu. Evet. Ceplerimiz selpak dolu. En son koyduğumuz selpağın hemen altındaki selpağı ne yapıyoruz? Tekrar kullanıyoruz. Neden? Evet. Çünkü kuruma yapıyor. Evet. Herhangi bir sakıncasını gördün bugüne kadar. Ege. Neden bahsediyorsun ben anlamadım. Kullanılmış selpağı tekrar kullanmaktan bahsediyorum. Yok tabii problem değil. Kuruduktan katlarsın, sonra yine aynı emiciliğini. Tekrar. Aynı şey bunda da olacak işte. Kuruyacak. Evet kullanat olmaması lazım. Böyle güzel bir sistem geliştirilmesi lazım ona. Ya bunda mesela bence şöyle olması lazım. Nasıl selpak bir noktadan sonra hayatımıza girdi. Ha. Ondan önce herkesin güzel mendilleri vardı. Bunda da bazısı böyle mukavva kullanatı kullanır. Bazısı yanında güzel böyle. Çünkü çeşit çeşit ahşap, insan var. Herkesin zevki efendim, farklı. Cam. Cam değil mi? Mermer bir şeyler taşır. Yine cam bak cam yani. Olmaz. Cam kesme yapar. Mermer soğuktur. Taş çeker adamı. Sen çeker tabii güzel olur. Hani sonuçta... faydalı da bir şey olur. Rahatlatır ama ne olur? Kullanımı siyatik. Siyatik. Arkasında da tabii ki en büyük şey sorunumuz ne? Fıtık. Ne olursa olsun bence mermer mi cam mı bilmiyorum ama şey olması lazım. Hijyenik olsun. Depozitolu değil. Neydi? Depozito olsun. Değiştirilebilir, temizlenebilir bir şey olması lazım. Bak adamı biri şey yapmış. Gördünüz mü televizyonda? Ne yapmış? Biz de haberlerde veriyoruz. Kan akmasını durduran bir şey yapmış. Evet. 5 tane bitkiyi karıştırmış. Tütün deniyor ona. Ay yok işte bu berberdeki kan taşı gibi değil. Bayağı oluk oluk akan kanı durduruyormuş saniyesinde. Anında. İşte onun gibi bir şey olsa da bu sıkışmalarda yanımızda tuvalet taşıyacağımıza onu hemen kullansak bize böyle 1 saat 2 saat siz tutma şeyi verse. Ben onu anlayamadım. Çünkü normalde kan akışını biz kontrol edemiyoruz ya. Hı hı. Şimdi bir yerimiz kesildiğinde ben kontrol edemiyorum. Kasıyorum falan kendimi kontrol edemiyorum. Olmuyor. Ama mesela kabahatim kendi bakıyorum, sıkıyorum kendimi kontrol edebiliyorum öyle. E o zaman ne taşıyorsun yanında mukavva çantayı madem kontrol sende? Tamam kontrol bende de kontrol zor oluyor. İşte o zorluk sonra. Yani bir insan içi rahat. Kontrol edemeyeceğin noktada da bu tüpü kırar. İçerim. Kullanırım falan. İçer misin artık lokal mi kullanırsın bilmiyorum. Onu herhalde dıştan uygulamalı bir şey olması çünkü lazım. Çünkü kan için yapılan ilaç öyle dıştan dışarıda uygulamalı. Harici uygulamaya yöneliktir. Aslında fitil tipi bir şey olması lazım anladığım kadarıyla. Kanı da tutan yeterli eğitimle kan da tutulabilir. Tabii. Çünkü ben geçen bir şey izledim Discovery'de. Hı-hı. Shaolin Mektebi'nden bir adam. Shaolin Mektebi. Misiniz? Zaten. Oradan bir adam poşbilleri geriye çekiyormuş. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi biraz bir garip oldu ama yani eğer bunu yapabiliyorsun ben o adamın kanını da tuttuğuna eminim. Çok, benim yani içim çekildi şu anda. Geri çekiyormuş da ne yapıyormuş abi? Ya boş ver tamam. Kavga sırasında o programın tekme gelmesin diye mi? Tekme bastı tekmeyi o programın sunucusu. Adam da gülüyor böyle. Bir ne şey gülüyor lan? Diyemem. İçim kalktı. Böyle bir olay var yani. O yüzden bu kan akacaksa aksın abi. Akacak yani... kan damarda durmaz Oktay. Delikanlı adamsın. Yürü. Buyurun efendim. O zaman şimdi robotlarla ilgili bir haber mi yoksa bekarlarla ilgili haber mi? Bekarlarla. Robotlarla. Çünkü herkes kendinde olmayanı istiyor. Bende de robot yok. Ben robot istiyorum. Çünkü Ege'de... Bende de bekar yok. Bir tane evde bir bekar baksam iyi olurdu. Vallahi sevaptır ya. Baksana. Bana baksanıza. Sana yani bana baksanıza der ki öyle yandan yandan değil. Beni sana velayetiniz yaman al. Yaman bir lafı da edeyim de sana belediye baksın diyerek Oktay'a dönmek istiyorum. Bekarlar ve sakız çiğneyenlerin müjde diye bir haber var. O hem bekar hem sakız çiğniyor. Evet. Ne kadar güzel bir ikili. Şimdi güzel ikili. Amerika'da yapılan bir araştırma New Orleans. New Orleans. 1800 araştırmacı bu sefer. Hani genelde hep bir araştırmacı olur. Bir sürü araştırılan denek olur ya. Evet. Şimdi bunda 1800 araştırmacı 5 yıl boyunca. Bir deneyi bir dövmüşler. Bir denek dayak. Her gün böyle. Abi ne yapıyorsun? O gelin bırak ya zaten. Araştırmalarda tutarsız sonuçlara yol açıyormuş. Her böyle anket sorusunda illa bir esprili cevap verecek diye böyle araştırmaları aksatan bir adammış. Allah Allah. Bekar deyince mi oldu Fay? Buyurun efendim. Şimdi 8000 genç Amerikalının incelendiği bir ortam yaratmışlar. Bu Facebook gibi. 1800 araştırmacı. Ondan sonra ve şunu ortaya çıkarmışlar. Bekarsan veya sakız çiğniyorsan. Yaşadın. Ama evliysen. Şansın yok mu? Kilo alma engelleniyor. Kilo almayı engellemeye yardımcı olabiliyormuş bu iki. Bekarken sakız çiğnemek. Ha, ya bekarsan bak ve ya, veya. Ya bekarsan ya sakız çiğniyor. Bak, yani ve mesela bekar bunu. Değilsin evlendin. İş işten geçti mi? Hayır. Hayır. Ver kendini sakıza. Sakıza veriyorsun. Ama hem bekarsın bir yandan da ağız eğlencesiyle coşuyorsun. Bir bakıyorsun zımba gibi. Gelmişsin 50 yaşa böyle zımba. Geldin 100 yaşına hala nasıl zımba. Bana böyle bir şey lazımdı zaten işte yok öyle sporlarla bilmem nelerle. Olacak şey değildi. Böyle çok basit bir şey ya. Lazımdı. Yanlış okumuşsun değil mi? Yok hayır doğru okumuşum da şuna bulmuş. 5 yıl boyunca araştırdıktan sonra uzmanlar demişler ki sakız çiğnemek açlığı bastırıyor. Böyle bunu bulmuşlar. Bu sonuç ortaya çıkmış. O adamı bırak şimdi bir gün aç. Ondan sonra yemen yemen diye geldiğinde sen bu sakızı çiğne biraz bastırsın deyince bakalım ne yapacak. Olur mu o sakızı yutanlar var bazen ben biliyorum o bir anlık kesiyor. O çok zararlı. Derler. Sakız yutmak ve çekirdek kabuğu. Yemek. Yemek zararlı. Bağırsakların düğümlenir derler. Karpuz çekirdeği. Şimdi hocam ben sağlık köşesine girmek istiyorum. Buyurun. Çok önemli çünkü baştan beri sağlık raporu, sağlık raporu, sağlık raporu dedik. Bir türlü giremedik. Sağlık çok önemli. Şimdi işte sağlıkta doğru önemli. Bilinip de aslında ne kadar yalan, ne kadar riyakar, ne kadar böyle insanları birbirine böyle tam böyle edecek bir durumda. İşte bunları elinize birer belge olarak ne yapıyorum? Veriyorum. Teşekkür ediyoruz Fahir öncelikle. Rica ediyorum. Bir... Evet. Şimdi bugüne kadar ne bildik biz? Şişman insan dedik. Neşeli olur dedik. Ha. Başımızın tacıdır dedik. İşte ne oldu? Kanada'daki o değerli arkadaş profesör ne dedi? Bir grup psikolog, psikoterapist, seksolog, efendime söyleyeyim iki müteahhit, bir market sahibi ve bir de lahmacuncu. O da galiba Mardin'in lahmacuncu ortağı. İşte bu arkadaşlar vücut kütle endeksiyle ruh hallerini birbiriyle karman çorman edip güzel bir şey çıkarmışlar ve ortaya ne çıkmış? Eğer arkadaşım şişmansan hiç de öyle neşeliyim falan diye espriler yapmaya kalkma. Senin için aslında çürümüş. Yağ bağlamış. Ve kan ağlıyor. Hem yağ bağlamış bir taraftan kan ağlıyor. Ama git bir piknik tüp adama. Evet. Piknik tüp adama. O adam nasıl bilmem dünyanın en güzel adamı. Ne en iyisin ne en ortada gideceksin. Ben tam piknik tip adamım değil mi? Sen ne var alakası var abi sen piknik tip falan sen değilsin. Piknik seven adamsın. Piknik tüp tip miydi tamam. Yoksa piknik tip miydi ya o? Piknik tip tip adam. Tip tip adam var piknik tip var. Sen benim değilsin abi sen ne alakası? Ben o şeyde hatırlıyorum hangi psikoloji kitabında mıydı o? Bir şişko vardı. Psikoloji kitabında. Bir atletik vardı bir de piknik vardı. Tamam işte ben tam piknik dar omuz göbek. Piknik tip, piknik tip, piknik tip diye dolaşıyordum orada. Ama biraz daha kısa boylu olmalı lazım. Bizim sınıfta bir tane ufak tıklaz adam vardı. Dersi de dinlemiyordu o gün. Çok komik ya bu fıkra gibi yani. Sen ne tipsin falan demişti hoca. Ben piknik tipi. Bir şey diyeceğim. Sen eğer piknik tip olmaya özeniyorsan. Piknik ne demekse onu da anlamadım ya. Piknik değil, sanayi tipi olmaya lazım senin. Biraz daha uzun. Bu evet. Tüpler var ya. Ha, evet, 16'lık. Doğru. Kaçlık onlar Fahir, sen bilirsin. 16 BTU'luk. 16.000 BTU. Teşekkür ederim. Öyle bu biraz daha sanayi uzunlar. Tipi piknik tipiyim. Piknik olmuyorsun artık. Piknik, pikniğe giderken alınan tüp. Hocam o pikniğe giderken alınıyor mu? Bir piknik tip var. Tamam. Bir sanayi tipimiz var. İsterseniz mekanlarda kullanılmaya yönelik değişik modellerimiz sen var. Sen şimdi sen zaten atletiksin. Senin yapın belli. Yapın belli. Tarzın belli. Ha, benim tarzım belli. Benim tarzım. Oktay ne oluyor? Ev tipiyim ben. Mesela birazcık daha uzun ama birazcık daha şişman. Oktay aile tipi dediğimiz ev, aile modeli. Ev tipi tüp. Ben büfe ketçap gibi biriyim. Ha, aynen öylesin. Büfe modeli, ev modeli, sanayi modeli. Bir de sanayi modelimiz var. Hangisini artık şey yaparsanız. Ben 210 büfeyi. 30 30'dan sipariş verebilirim. Ne biçim olur? Ben büfe ketçap. Çok teşekkür. Ya, ya. Nazar mı, ne oldu? Nazar. Ne oldu? Boğazına nazar kaçtı. Hmm. Onu temizlemesi lazım. Peki devam ediyorum hocam. Aşk her şeyi affeder mi? Veya aşk gerçekten yandan neleri tedavi affeder, edebilir. Ben sana söylüyorum. Bir, ihanet. İki, ihale. Yani mesela ihale ufak tefek ben. Bir evde bir şeylerin kırılmasını affedebilir. Doğru. Bardak çalan. Yani bunu aşık adam çok şey yapmaz tedavi, ama. Tedavi eder diyorum. Cüzdandan. Ha, tedavi hem mi? Tedavi hem affetme. Onu affedebilir. Mesela Basur. Bunu da tedavi edebilir. Aşk Basur'u affedebilir mi? Onu bilemiyorum. Ama tedavi edebilir. Onu biliyorum. Evet. Nereye iyi geliyormuş aşk? Aşk... Şimdi bazı araştırmacılara göre aşk her şeye iyi gelir. Ama bazı araştırmacılar da diyor ki yok arkadaşım böyle bir şey yok. Bilakis insanı bitirmiyor mu ya? Tabii. İnce hastalıklardan ölen çok şair görmedik mi? Ne kadar aç köpek varsa görün, bunlar bir dönem aşık olmuştur demiş. Sonra da kurumuş kalmıştır. Kalır. Çukur kalır içinde demiş. Ölenler mi? Çukur içinde ölenler. Çukur ambarda ölenler diye yeni ama kitabımızı galiba. Müzik marketlerde bulabilirsiniz. Yanlış aşklar yüzünden. Yanlış aşk. Çünkü bak yine teoriler kesişiyor burada. Doğru aşkı bulup bekarlıktan kurtulanlar da semirmeye başlıyorlar teoriye göre. Çok doğru. Çok. Çünkü o zaman aşk için şunu diyebilir miyiz başkan? Aşık dikilir, doğru aşk dikilir, yanlış aşk yıkılır diyebilir miyiz? Gibi. Yani aşk, doğru aşk şey ellerde... Doğru ellerde. Doğru ellerde adeta bir... Güven evlerde diyebilir miyiz? Evet, aydınlık yani, evler. Doğru aşk güven evlerde, yanlış aşk çukur ambarda. Bravo. Ben bunu bir yere yazmak istiyorum. Yaz. Oktay, o da sabahlar defterini bize yaz orada. Orada. Bir tane. Oğlum bu sloganlar var ya, birikti. Birikti bir yerlere, bunu atmamız lazım. Çukur ambar emlak fiyatları alt üst oldu tabii bu açıklamamızda. Keşke cuma günü yapsaydık bu açıklamayı. Şimdi devam ediyorum. Evet. Bir insan evladı. Zamanında biz burada söyledik. Aman şu kadar zamanda bir duş alalım, şunları yapalım, yok silinelim, yok silinmeyelim, yağlayalım, sabaha bırakalım, sabah tamam, olmasın, buyurun. Akşam olsun. Peki, bugün bir medeni insan, modernim diyen insan, eve ayakkabıyla girmesini bilen insan, kaç günde bir duş alır Oktay? 4. Ege? 15 günde bir muhakkak. Bunlar çok doğru. Bir takım insanlar, bu art niyetli insanlar her gün duş alıyor. İlla ki her gün. Sabah su kalkıyor. Kaldı ya, memlekette suyu bravo. Istediler. Bunlar zaten bu her sabah duş alanlar yüzünden bu. Barajlar bu hale geldi bugün. %1,5'lar, 2'ler. 1 kalmış. 1 mi kalmış? Hmm. Geçen gün 1,5'tu. Geçen gün de o işte. İşte yani bir şey günden güne fark ediyor. Şimdi diyor ki çok duş almak beyne zarar verir. Tabii yani beyin masajı diye düşünüyor insanlar, pıtır pıtır kafana vuruyor su. Ama beyni. Çin işkencesi diye bir şey vardır ya. Pıt pıt pıt diye. Evet, onun bir sürüsünden düşün. Ve 15 dakika 20 dakika bütün beyin hücrelerin bir anda ne oluyor? Yerle yeksan hale geliyor. O yüzden 15 günde bir veya hocamın dediği gibi 4 günde bir silinelim, 15 günde bir. Ben de onu diyecektim ya. Büyük temizlik. Çünkü ben de mesela 15'e bir kadın geliyor, evi tertemiz ama haftada bir de böyle bir sileceksin arkadaş. Evi böyle genel bir kafasına. Aynısını kendine de uygulayacaksın. Eve yaptığını niye kendine yapmıyorsun derler adama. Benim ameliyatım sırasında doktor şey demişti. Riskli bir ameliyattı ama dedi ki eğer sık yıkanan birisi olsaydınız işimiz zordu. Ama beyin beton gibi dedi. Bak. Hadi ya. Tabii ki. Girememişler ya. Beyne girememişler. Beyne giremedik. Ameliyathaneye de giremedik dedi. Çünkü sık yıkanmadığım için. Ama onu aşınca beyin için, benim için iyi oldu. Çünkü ben orada tamamen salmışım. O zaman buradan net bence şeyi verelim abicim. He. Yani kaç günde bir yıkanacağız? İşte. Kaç günde bir silineceğiz? 15'te bir yıkanma. 4 günde bir 4 günde bir silinme. Çok pratik bir silinince şey ya. Silinince kafayı silemeyeceğiz herhalde. Sileceksin kafayı da. Kafayı nasıl güzel sileceksin saçları? Islak mendil. Islak mendille. Dışından dışı. Kolonyalı mendil. Biz aldığın için alıyoruz ya onları. Kolonyalısından değil. Alkolsüzünden. Tamam. Çünkü cildi de tahriş etmeyelim tamam. Alkol süre süre. Evet. Evet. Saçı da onunla mı şey yapacağız? Tabii böyle? Onunla böyle böyle tarar gibi. Elde tarar gibi. Böyle böyle böyle böyle bütün vücudumuzu. Hem de bu soğuk havalarda ıslak saçla da dolaşmamış olursun. Olur. Evet. Sevgilisi. O zaman ben sizden hakikaten bu sabah bir ayrı tiksindiğim için biraz yalnız kalmak istiyorum. Ondan sonra mecbur gene mutfağa geleceğim. Mecbur. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 80'lerin harika hitlerine imza atan grup Crowd'u tavsiyenin numarasıyla Şiko Oldap'la radyomuzda ne gerek vardı bu numaraya da ayrı bir zamanda tartışırız. Modern Sabahlar'da Feliç de Fahir ve Pideci Oktay'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu benim için bir şey oldu ya, güzelliği oldu yani. Evet ya. Çıraklıktan ustalık seviyesine ve dükkan sahibi seviyesine yükseldim. İyidir, hep böyle başlanır zaten. Biz de öyle başladık Oktay. Çünkü çıraklıktan gelince sağlam gidiyorsun Fahir. Yani. Sağlam müşteriyi atıyorsun. Öğreniyorsun. Mutfağı öğreniyorsun. Restoranın içini öğreniyorsun. Bir de hamur, çırak nereden çalar onu öğreniyorsun. Hamur yapmayı öğreniyorsun. Mesela Uğra. Uğra'yı nasıl kullanacağını öğreniyorsun. Melekçisi. Bravo. Bravo. Melekçisi yapmayı öğreniyorsun. Diyoruz ve biraz da güzel ilişki haberleri verelim diyorum. Şimdi ben ilişki haberlerine girmeden önce ben hemen bir ajandamızı açalım derim. Facebook'tan ona bir davetiye geldi Fahir. Ne olduğunu anlamadım. Tabii onu Facebook'tan ben gönderebildim. Oktay sen de aldın mı davetiyeyi? Yok ben Facebook'ta. Bu hafta düğünümüz var. Muhakkak bekliyoruz. Ege ile mi? Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlısı. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli. Bunları ben hemen veriyorum. Bu Facebook'un events köşesinde. Çünkü sponsor olarak da Facebook'u aldık. Gerçi kimsenin haberi yok. Başta Facebook. Başta Facebook ve radyo olmak üzere. Şimdi pazartesi bana da aynı event geldi. Şöyle bir şey diyor. 29 Ekim pazartesi günü. Bir saniye çık çık çık çık çık çık. Pazartesi gününe geliyor Fahir. Doğru. 29 Ekim pazartesi günü şöyle bir konferans haberi geldi elime. Modern Sabahlar konferans dizisi başlığı adı altında. Nerede, bir üniversitede falan mı? Hayır, bir üniversitede değil. Daha üst diyeyim artık, üniversite yani, mesela üniversitede bir yere kadar. Onun da ötesinde. Herhalde şey olarak rakım olarak bahsediyorsun değil mi Fahri? İnşallah öyle bar pavyon gibi içecek bir yer değildir. Yani bar pavyon diye düşünmemek lazım. Sonuçta orası da bir eğitim kuruluşu. Bar pavyon değil canım, bildiğim kadarıyla bir performance hall'da. Bir performance hall, bir performance hall. Hani pavyonun adı performance hall olmuş. İçkinin su gibi oluk oluk aktığı. Ben gidiyorum Fahir'in barına. Programın çekimleri var ya. Pardon, her stüdyo çekimleri. Bir canlı stüdyo aynı zamanda. Onun çekimleri için gittiğimde hep böyle orada şiltesini sermiş yapmış ve Anadolu'dan gariban adamlar geliyor mesela, şey satmışlar. Ne derler, böyle mahsullerini satmışlar, onun parasıyla geliyorlar burada bankada bir iş halletmek için. Bunlar da şeyde dolaşıyorlarmış, bu Aşti'de. Hadi canım. Öyle paralı olduğunu gözüne kestirdikleri adam Umut var ya, bunun ortak. He. Umut senin, bunlar adamı gözünden tanıyıp gel kardeş, gel kardeş başkan falan diyerek adamı alıyorlarmış. Kardeş nasılsın diye giriyordur Umut ilk başta. Pavyonu şöyle gibi. Bir şey mi? Böyle inek gibi sayıyorlarmış adamı. Sonra orada böyle şiltelerde yatıyorlar barınırlar. Gece bir performance hall. Evet. Gündüzleri ise bir batak zengin abi. Babası. Ha, zengin babası, evet. Öyle diye biliyor muyuz? Ne babası ya? Zenginden alıp yiyen bir kurum. Olur mu? Zenginden alıyoruz, fakire veriyoruz. Öyle deme. O kendinizi hala mı fakir görüyorsun? Olur mu? O mercimeklerini satıp gelen, mahsullerini satıp gelen tüccarlardan aldığımız paraları arka tarafta, arka kapıda öğrencilere dağıtıyoruz. Ben öyle yerlere gelmiyorum artık. Ben öyle şeylere gelemiyorum. Mecbur, ama bu konferans için tabii geleceğiz. O günah yuvasına adım atacağım. Yani If Performance Hall'da bu pazartesi saat 21.30'u gösterdiğinde herkesi orada istiyorum. Dünyamızı diyorsun. Bekleyen tehlikeler konferansı başlıyor. Modern Sabahların 3 değerli güzide elemanı Pideci. Bakacağız artık, güzel olursa bir dizi, konferans dizisi olarak o devam edecek. Edecek. Kötü olursa da uyarılarımız devam edecek. Dünyamızı bekleyen tehlikeler nelerdir? Giriş ücretsiz. Herhangi bir bedeli yok. Bu eğitim, tamamen eğitim. O zaman bilinç. İçki satışı da olmasın Fahir. İçki almak isteyenler orada bağış kutuları olsa oraya bağış. Fahir strese girdi. Gerçekten. Bunu yaparsan bu bir büyüklüktür Fahir. Bu büyüklük. Bunu artık insanlar senden bekliyor. Ya, evet. Ya işte. Canlı yayında bu dolduruşlara kapılıp biten adamlar dolu ya. Özellikle Savaş Ayı programında falan böyle Savaş Ayı. Bir işte artık ya, yap hep şunu falan diye orada bir gaza geliyorlar falan. Savaş Ayı bir de şey yapıyor. Hadi bu karşısında mahcup olayım diye. Çok biten adam oldu. Savaş Ayı mı kaldı ya? Savaş Ayı var mı hala? Yok artık piyasada fazla görmüyoruz. Varil kalmadı mı? Türkiye'de de ondan. Yaka. Neyse siz duyurunuzu bir yapın. Bir yapın bitirin Fire Bey. Dur aşağıdamızı açıyoruz. Sen diyor. Önce bir söz ver. Söz veriyorum. If performance ol. Artık bir kere ben şey görüyorum. Niye öyle bir şey geliyor? Hala performance. Biliyoruz performansına. Pavyonculuk. Tamam adını. Performance ol değil. Pavyonculuk. Hanımlar lokali. Ben size şey yapıyorum. Hanımlar lokali. Tunus hanımlar lokali. Şöyle olsun abi. Güzel bence çayınız olacak. Bu arada hanımlar kendi keklerini yapmış olacaklar falan. Arkadaş gruplarıyla gelecekler. Efendim kek. Diğer bir taraftan okey mi oynayacaklar. Sohbet mi edecekler. Neli kekler istiyorsunuz? Kendileri yapacaklar canım. Sen çayını vereceksin. Servisleri açacaksın. Ha, olur bana uyar. Ben yalnız böyle hanımlar diye ayrılmasına birazcık itiraz çünkü ediyorum. Çünkü pozitif. Ayrımcılık. Şimdi şöyle bir şey. Mesela bir hamam düşünmenizi istiyorum. Evet. Hamam. Bir performance hamamı. Kadınlar hamamı diye ayrılmıyor. Belli saatlerde kadınlara, belli saatlerde erkeklere. Hı-hı. Şimdi bence if performance oldu böyle olsun. Mesela çukur lokal olsun. Bir de esprili. Girişi çukurda ya. Ha. Nasıl bak? Çukur lokal. Ha. Belli saatlerde hanımlar lokali oluyor. Belli saatlerde de erkekler. Beyler lokali diyelim. Ha. Öyle diyelim o zaman. Hanım dedik. Hanımlar, beyler lokali. Ama tabii ki bunda içki satılmaması. Tabii ki evet, içki öyle. Değil. Onun yerine kekti, kurabiyeydi. Veya mesela ben Kızılay'da bazen dolaşırken görüyorum mesela el işleri yapılıyor. Evet. Böyle bir şey olsa hani uzun herkes kendi standını açsa. Kermes gibi mi? Kermes gibi. Orada gündüzlerik bir kermes olsa. Sosyete pazarı mı? Gümüşçü böyle değerlendirirse ben oraya koşa koşa konferans. Şimdi yani ayaklarım geri giriyor. O pazartesi gecesi orada hakikaten yani ezik ezik duracağım. Doğru. Bir taraftan karşıma lak lak lak lak lak. Hiç orada biz sahnedeyiz. Bir şey konuşuyoruz. Ben ne bileyim senin o gene belki Aşti'den çevirdiğiniz bir pamuk tüccarı beni göğsüne kestirecek. Gelsin benim masada. Ben onun meze karşılıklı yapsın. İçki içecek falan. Yani. O zaman şöyle yapıyoruz. Belki senet imzalatacak bana o arkadaşın Umut. Doğru. Kürk falan alacak. Çünkü beni de öyle bulaştırdılar bu işe. Benim içeriye tonla borcum var. Önce içeri borçlandırıyorlar. Sonra o bataktan kurtaramıyorsun kendini. Abi bizi de mi o batağa çekmeye çalışıyorsun sen ya? Hiç mi bu kadar mı? Yok yani batağa yani çekmeye çalışıyorsun diye düşünmemek lazım. Şöyle hadi yapalım. Hadi Ege'yi çektin çıngırakla falan bir şekilde çektin. Ege bir bedavadan alıştırdın şimdi. Bakalım bundan sonra esas şey çıkacak. O zaman şunu garantisini veriyorum. Söz veriyorum burada. O gün alkol, içki, kumar hepsini yasaklıyorum. Ben sadece isteyene. Çünkü i̇ç, normalde evet, yani, tabii ki, çünkü duran adama iç. Çok güzel olacak. Biraz neşelenirsin falan. Böyle garson ben hiçbir yerde görmedim. Ama bugün yani o gün işte o gün bugündür derler ya. İşte o gün ne yapacağız? Sadece isteyenlere, talep edenlere. Ve parası çok karşılığında. Ve tabii ki. Bence bu da dünyada bir ilk olacak bir işletme için. Tahmin yani ediyorum. İsteyen düşünebiliyor musunuz ya? Sadece isteyenlere. Ne kadar güzel bir yani hakikaten çok harika bir fikir. Ve eğer bunu yapmazsam oranın adını If Pavyonculuk Turizm Limited AŞ diye değiştirmezsem gelin yüzüme tükürün arkadaşlar. O bizim çukur var ya orada aşağıda duracağım. Bütün etrafını şey, insanlar birikecek. Aşağı bana böyle diye tükürmenize. Sen çıkmaya çalıştıkça da biz böyle sopalarla. Sopalarla içeceksiniz. Ve belime kadar böyle ve ondan sonra böyle olacak. Kalabalık birden diye yer alacak. Oraya böyle bir dev. Hongor diye bir dev gelecek. Onunla seni dövüştüreceğiz aşağıda. Sen bu farklı konularda yüzüne tükürmesi gereken bir takım insanlar var ya Ankara'da şu anda. Ha. Onlara yani tek güvendiği şey örgütlenememesi oluyor. Aynı günü mü veriyorsun yoksa mesela haftada bir gün oluyor onu mu veriyorsun yoksa değişik zamanlarda mı? Şimdi göre değişiyor bazen mesela bir arkadaşı görüyorum ona söylüyorum oradan farklı tabii değişik mesajlar aldıkları zaman onu tam net şey yapamıyorlar. Bir araya gelemiyorlar. Anladım. Yani en güzel kısmı da o zaten. Peki bir şey daha soracağım. 29 Ekim'deki bu pazartesi günü olan Modern Sabahlar konferans dizisi. Evet. Başlıklı. Evet. Hangi konu incelenecek? Dünyamızı bekleyen tehlikeler. Hanımlarla beyler bir arada mı olacak? Ben hanımlar beyler bir arada. Lütfen. Hanımlar beyler bir arada. Çünkü kafa karışmasın şimdi. Peki, hanımlar lokalimiz dedik, o gün. Bir şey dedik. Tabii. O gün lokalimiz Beynelmilal. Beynelmilal. Peki. Peki bir şey sormak istiyorum. Evet. Ama beni böyle vaziyetleme. Hayır. Gerçekten. Ama gerçekten. Yemin ederim. Orayı sosyete pazarı yapmayı düşünüyorum. Ya ciddi söylüyorum ya. Çok da güzel. Çünkü teklifler de var. Yani pavyon yapmak için teklifler de var. Sosyete pazarı için. Ya gece gene bar olsun da. Gündüz en azından oraya girdiğimizde bir incik boncuk, bir ev süsü. Değil mi? Değil küçük mi? Böyle küçük elektronik şeyler alabileceğimiz bir yer olsun. Ne kadar buzdolabı. Güzel. Bir, iki tane gümüşçüyle konuştum. Tamam. Bir tane bu elektronik eşyaları getiren arkadaş var Çin'den. Bu Afrika heykelleri falan filan. Onlar da olacak. Var. Kongolu iki tane mesela arkadaş var. Mesela zürafalardan falan var tabii, mı? Tabii tabii. Üçlü, çok dörtlü. Şeker ya. Mask. Mask değil mi? Masks. Olmazsa olmazlar ve tabii ki şey satacağım orada, peruk satacağım ben. Cezayirlerindeki peruk. Eski arkadaşlarından gemi falan, kibrit gemisi. Almanya'daki. Yani tabii ki oradan da kargo parasını karşılamak kaydı ile diyorum ben. Ödemeli göndermezlerse evet. Diyorsun. Evet. Peki bir şey soracağım. Bu soracağım. Pazartesi günü olan konferansımıza. Evet. Kotla gelinebilecek mi Fahir? Hocam şöyle onu söyleyeyim. Onu ben sormak kıyafet için. Zorunluluğu var. Onu söylediğini iyi oldu. Unutmuştum kıyafeti ben. Üstüne bir şey giymek zorunlu mu? O anlamda mı? Her şey. Bak şimdi şöyle söylüyorum. İç çamaşırı giyilmesi kesinlikle zorunlu bir kere. Donsuz onu gelemiyorlar kontrol yani. Kontrol olacak mı? Efendim? Kontrol olacak. Çünkü bu ara uygulamalar çok. Onu bir kontrol edeceğiz. Kot, altta kot. Uygulamalar mı? Ayakta, kadınlarda babet, erkeklerde makose. Sebagolar. O olmayan kapıda. Ama dakırsları çekenler de varsa tabii ki onlara da onları da dışlamıyoruz. Dışlamıyoruz. Evet. Üstte gocuk. Evet. Gömlek olarak oduncu gömlek. Ege'nin son söyleşisi olacak gibi bir his var içimde benim bu öksürüklere Midnight bakarak. Midnight Cowboy'daki Dustin Hoffman gibi olacağım galiba ben. Böyle bir yere böyle bir kıvırdım. Ben biraz uyuyayım falan diye sonra beni bir daha... Hiç uyandıramayacağız. Başka soracağımız soru var mı Ege? Bak kotla gelinebiliyormuş, ben onu öğrendim. Kıyafet zorunluluğu, kıyafet gelinebiliyor. Kıyafet var o gün evet. Kadınlarla erkekler bir arada bulunabilecek. Ben çok kritik bir soru sormak istiyorum Fahir. Soracağım. Ama bunu lütfen lafı dolandırarak cevaplandırma. Açık açık ya. Net cevap bir sefer mert ol ya. Mertim. Söyle. Yayında olduğunu düşünme. Böyle dağların tepesinden haykırdığını düşün bu cevabı. Oraya. Evet. Gönül rahatlığıyla gelebilecek miyiz yani? Oraya. Çok önemli bir soru. Çünkü evet. Ben hakikaten önce teşekkür ediyorum böyle bir soru geldiği için. Elbette ki gönlümüz tamamen rahat içinde gelemeyeceğiz. İçeride bir şeyler böyle pır pır pır pır pır pır pır ne yapacak? Böyle hani nasıl böyle bir, şimdi şu ışıklar var ya stüdyo, onun içine bazen mesela yazın böcek falan kaçıyor böyle pırır, onun bir de tozları böyle bunun üstüne dökülüyor da ondan sonra Neriman abla kızıyor bize. Evet. Fahir sen bir dağın tepesine çıksan bu soruyu böyle mi cevaplayacaksın ya? Bir dağın tepesine adam çıksan. Adam ne dedi sana en başta? Haykırırcasına şey. Haykırırcasına evet, net cevap diyeceksin. Şöyle bağırın bir dağın tepesine Neriman çıksan. Neriman abla toz dökülüyor da siniri bozuyor. Şöyle parmaklarımı zafer işareti yapıp şöyle dedi. Victory diye bağırır o ağacın tepesinde. Seni ondan Şimdi gönül rahatlığıyla tabii ki geleceksin. Yani eğer şimdi girişte bizim psikologlarımız olacak, psikiyatristlerimiz olacak. Ben anladım. Sosyal kadarıyla, danışmanlarımız olacak. Bir kişi de değil. Her evet, birinden ikişer kişi olsa 6 kişi var kapıda. Eğer girişte bu tür sıkıntıları olanlar varsa hemen sağlık ekibimiz ona müdahale ederek. Bir tane iri bir adam var. O evet. Psikolog sizin. O sosyal uzman galiba bildiğim kadarıyla. Evet, o sosyal uzman Oktay biliyor. Kendisi daha önce kaç sosyali aynı anda maruz kaldım ben. Uzmanlaştırabildim. Yani o sosyal uzman dediğim yani bütün kalabalık kitlelere yani 7-8 kişiye kadar onları sosyalleştirebiliyor. Evet, öyle bir şeysi var. Evet. Sorularımız tükenmiyor bakıyorum. Tükendi galiba. Tükenmedi. Bu arada bir özel ders haberimiz vardı cumartesi günü. Hadi yemekçi. Ha onun da haberini var. Ha evet bu cumartesi günü. Nasıl vereceğim çok merak ediyorum. Bankada çok merak ediyorum. Bu cumartesi günü bir özel ders benim bildiğim. Derste tabii ki şeysiz, ücretsiz. Yani bu bir tanıtım. Bir şey hani eskiden bu elektrik süpürgeciler evlere gidip kadınları toplayıp elektrik süpürgesi tanıtıyorlardı ya. Onun gibi. Ha, onun gibi bir şey. O işte nerede öyle başladı bu? Bu da Gamze Sanat dediğimiz bölgede, hı hı, bir okulda cumartesi günü saat 19'da tarafından verilecek. O zaman cep telefonunu da ver istersen. İlgilenenler daha ayrıntılı bilgiler alsın. Tamam. Nerede bulacaklar? Gamze Sanat deyince biliyor musun? Gamze Sanat müze deyince mi orası? Hayır, 101'e 14. Bildiğim kadarıyla. Nereye 101'e 14 ya? Sen hiç hayatında adresten bir yer buldun mu? Köroğlu Caddesi. Bir saniye, bir saniye. Köroğlu Caddesi'nde var. Köroğlu Caddesi'nde 101'e 4 var. İyi bari. Tabii güzel canım, Ankara'daki bütün 101'e 4'ler anladığım kadarıyla Gamze Sanat. Evet, şöyle söyleyeyim, bir saniye, bir saniye. Hemen geliyor hocam. 101'e 4 dedim. Katın tamamı onlara ait hocam. Ben gördüm. Katın tamamı. Ne anı, Fire o kadar yabansın ki. Bir saniye. Ha. 101'e 14 hocam. Aa, çok ben bunun telefon numarasını yarın bulacağım. Bulacağım, tamam. Telefon numarasını yarın bulacağım. Köroğlu Caddesi diyorum sana. Bana tamam, Köroğlu Caddesi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.